राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण द्वादशी 9 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मनुष्य के लिए आवश्यक बात है कि वो पारमार्थिक उन्नति के लिए ही पैदा हुआ है। संसार का सुख लेना और संग्रह करना ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है, ये ध्येय नहीं है, इसके लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है। परंतु आज प्रायः लोग धन संग्रह करना और सुख भोगना इसमें लगे हुए हैं। तो उनके लिए भगवान ने कहा है कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम और तयाप हित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, सुख भोगना है और संग्रह करना है, इसमें जिनकी आसक्ति है, मानो संसार का सुख लेना है हमें, हमें पदार्थों का संग्रह करना है, इसे अपनी बढ़ाई मानते हैं, लखपति बन जा, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, लोग हमारे धनवान माने, लोग धन से हमारा आग्रह करे, आदर करे, ऐसे विद्वान बन जाए, अच्छे वक्ता बन जाए, अच्छे लोग से जो लोग मेरा आदर करे, तो ये मान है, बड़ाई है, शब्द स्पर्श रूप सुगंध विषय है और आलस्य है, ये 8 चीज है, ये भोग है। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय और मान और बड़ाई और आराम, ये भोग है। इसमें फंसा हुआ परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकता, साधन क्या करेगा वो। तो इनमें फंसना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसमें मान बढ़ाई इनका तुलसी दुर्लभ हो, कंचन सहजना तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षो तुलसी दुर्लभ ये है। कंचन कामने का त्याग करने पर भी मान बढ़ाई ईर्षा आराम तलबी ये छूटती नहीं है, ये बांध देती है। तो ये सब भोग है, ऐसा सुनना चाहिए। भोगी होता वो योगी नहीं होता, और योगी होता वो भोगी नहीं होता। भोगी होगा योगी कैसे होगा, ना कर्म योगी होगा, ना भक्ति योगी होगा, ना ज्ञान योगी होगा। ये जो की आसक्ति है, ध्येय है, वो वास्तव में मनुष्य रूप से है, पर मनुष्य रूप एक मृगा सरंती, रूप मनुष्य का है पर है पशु ही। पशु का ये होता है, वो भी बेचारा संग्रह में उसे आधी बीमारी होती है, आराम की भी है पर संग्रह की नहीं है। मनुष्य में 2 बीमारी है, जैसे मनुष्य के 2 बीमारी है ऐसे साधु के 2 बीमारी है, ग्रस्त की 1 बीमारी। ग्रस्तों के तो भोगों की संग्रह की ये बीमारी है, साधु के भोग संग्रह की ये बीमारी भी है, और उसके मान बढ़ाई की बीमारी है, और आराम तलबी ज्यादा होती है। पैसों के अधिक होने से भोगों की बोलता होती है, और काम धंधा कर्म करने से आलस्य प्रमाद की अधिकता होती है। आलस्य प्रमाद निद्रा ये तामसी है, और संग्रह सुख इच्छा ये राजसी है। तो तो साधु ऊंचा होता है तो इसकी बाधा भी तमोगुण की है और कृष्णों के रजोगुण की है। इस वास्ते सावधान रहना चाहिए, जो साधन करना चाहता है इनसे बचकर साधन करना चाहिए। कुछ साधन और कुछ असाधन ये दोनों रहते हैं तो वहां असाधन की ही मुख्यता रहती है, साधन की मुख्यता नहीं रहती। साधक असली हो वह है जिसके जीवन में असाधन न रहे, साधन विरुद्ध ऐसा आरामी सुख मान आदर ये रहेंगे वो साधन नहीं कर सकेगा। साधन का कोई फल मान बढ़ाई चाहेगा। हम साधन करते हैं, हम विरुद्ध, हम त्यागी है, दूसरे भोगी है, रागी है, संग्रही है, हम त्यागी है, ये वो संग्रह से ज्यादा दोषी है। क्योंकि संग्रही है उसके तो रहता है भी हम आसक्ति में दोष दिखता है, पर हम त्यागी है इसमें दोष दिखता नहीं है। ये अभिमान छोड़ना कठिन होता है, ये दोष मजबूत होता है। तो साधु आश्रम में हो गए इससे होता है तो उसका कल्याण होना बड़ा कठिन होता है, पक्षपात भी उनके ज्यादा होता है। इसका अर्थ ये ग्रस्तों के नहीं होता ये बात नहीं है, दोनों को ही है, परंतु ये मान बढ़ाई और आसक्ति बढ़ी है, इसमें भी बढ़ाई की आसक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मान आदर तो शरीर का होता है, बढ़ाई नाम की होती है। आराम मान ये तो शरीर रहते जितने होता रहते रहते, पर बढ़ाई ऐसा तो मर जाने के बाद भी हमारी बढ़ाई रहे, ग्रंथ लिख दें, स्मारक बना दें, मारवाड़ी भाषा में गीतड़ा पीतड़ा ये दो है बढ़ाई के लिए। मरने बाद भी स्टेजू तेसू बन जा को बड़ा मकान बन जा लोग याद करेंगे कैसे थे, और ग्रंथ बन जाए तो पढ़ के याद करेंगे कैसे थे। तो ये बड़ी भयंकर बीमारी है। तो ऐसी इच्छा होती है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो प्रवाह जितना है इधर लग जाता है, परमात्मा की प्राप्ति में सागर लहर नहीं लगता। तो विपरीत प्रवाह होगा तो वो साधक नहीं होता, साधक होता है उनके ये परवाह नहीं होती है। जो साधन करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, वो भोग ऐश्वर्य में मान बढ़ाई में नहीं फंसेगा, वो तो सच्चे हृदय से भगवान में लगेगा। तो असाधन रहित साधन ही साधक का रूप है। असाधन साथ चलेगा तो असाधन की मुख्यता हो गई, न मानने पर भी वो उधर खींच लेगा। तो इस वास्ते सावधान करना है, बड़ी भारी काम है सावधान रहना। तो सावधानी ही साधना है, बहुत पुरानी बात है। कल्याण आरंभ भी हुआ था, 5-7 वर्ष हुए होंगे, उसमें एक पृष्ठ में लिखा हुआ था सावधानी ही साधना है, बड़ा अच्छा लगा हमें इस पृष्ठ पर लिखाता है। तो सावधान रहना, हरदम में जिंद में जागृत रहिए बंदा, हरदम सावधान रहना है। सावधानी रहते रहते गलती हो जाती है, तो सावधानी कमी रहने से गलती होती, ज्यादा सावधानी रखी नहीं तब तो गलतियां होती रहती है। तो हरदम सावधान रहना है। शूरवीर होते हैं तो युद्ध करने में सावधान रहते हैं, पर साधक तो 8 बार साधक रहता है, ये 8 बार युद्ध होता है इसका, ये आराम की बात नहीं है। तो केवल साधन करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना ही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य। ये उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना उसका साधन होगा। तो यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यहाँ विषय भोगने से ही का फल नहीं है, स्वर्ग की प्राप्ति करना भी फल नहीं है, वो भी भोग हुई है। क्षेत्र पुण्य मर्थ लोकम विसंति आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्ती न, ब्रह्म लोक चले गए तो भी फिर लौट कर आना पड़ता है, फिर जन्म मरण का चक्र होता है। तो ब्रह्म लोक का शुभ होगा तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति में बाधा ही लगी, खोटी हुआ पूरा, क्या फायदा निकला, फायदा क्या निकला, बड़ा पहाड़ी आराम मिल गया पर फायदा क्या निकला, आराम तरवी में किसी तरह का फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। और आराम तो कुत्ता और गधों को भी मिलता है, घोड़ों को भी मिलता है, घोड़ों को भी आराम से रखते हैं, कुत्तों को आराम से रखते हैं। मैंने देखा ऐसा, तीन कमरा है, तीन कमरा में गद्दा बिछाया हुआ है तख्तों पर, तीन कमरों में पंखा लगा हुआ है, कुत्ते की मर्जी और जिसमें बैठे कुत्ता रहता तीन कमरों में, और खाने के लिए बढ़िया चीजें उनको मलाई आदि दी जाती है। कलकत्ते से भेजा गया तो नई फेट गाड़ी लेकर के भेजा गया, उस फेट में मनुष्य को भी इतना आराम नहीं मिलता, तो आराम तो कुत्ते को भी मिल जाता है। ये कोई दुर्लभ चीज नहीं है, दुर्लभ तो भगवान का भजन है, भजन और सत्संगति है, तो इसे दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है। तो सत्संगति मिले साधन करे, ये मौका मिलना कठिन है, तो सत्संग और साधन में दगे रहे, सत्संग चेताती रहती है, सत्संगति है ये सावधान करती रहती है, तो ऐसी सत्संगति मिलती रहे, साधन में तत्परता रहे, तो उसका कल्याण बड़ा सुगम से हो सकता है, सुगमता से। इस वास्ते मनुष्य को विशेष सावधान रहना चाहिए, दिल में जागृत है ये बंदा, जागृत रहना, जागृत मनु सावधान रहना, सावधान नहीं उसको प्रमाद कहते, प्रमादो अनवधानता, असावधानी का नाम ही प्रमादा है। ये प्रमादा लिष्ट निवेदनाती, प्रमाद आज निद्रा से तमोगुण बांधता है, सुख में निद्रा से प्रमाद उत्तम ऐसा रहेगा, बांधन में प्रमाद आलस्य निद्रा भी क्रम उल्टा किया है, निद्रा लस्य प्रमाद उत्तम तत्तामस है, तामस सुख है, और बांधने में प्रमाद आलस्य निद्रा भी स्तन निबदना थी, तो बांधने में प्रमाद ज्यादा बांधता है, आलस्य कम, और निद्रा तो आवश्यक लेनी पड़ती है, प्रमाद तो छोड़ सकता है, निद्रा छोड़ नहीं सकता, ये आवश्यक होती है। खुद खुराक जैसे भोजन आदि खुराक है, ऐसे निद्रा भी खुराक है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से स्वप्न अवबोध, तो स्वप्न युक्त की नादि जानी चाहिए, ऐसे युक्त प्रमाद करना चाहिए, कहीं आया नहीं, विधान नहीं आया है, वे प्रमाद भी थोड़ा करना चाहिए, निद्रा तो लेनी चाहिए, आता है युक्त स्वप्नावबोध से। नात्यश नतस्त योगो से नच एकांत मनस नत नचाती स्वप्नशील से जागृत तो नहीं, अति स्वप्नशील को साधन नहीं होता, पर कुछ स्वप्न कुछ नींद लेनी पड़ती है, तो नींद आवश्यक है, प्रमाद आलस्य आवश्यक नहीं है, तमोगुण में भी ये बात ही ज्यादा प्रमाद है, इस वजह प्रमाद है, प्रमाद आलस्य निवरना थी, ये बांधता है, तो इसे सावधान रहे कि आलस में प्रमाद में मान में बढ़ाई में कहीं हमारी त्रुटि ना आ जाए, कहीं असावधानी ना हो जाए, तो दिल में जागृत रहिए, ये जागृति है, ये एक और चीज है, ये जागृति सावधान, मन हरदम सावधान रहना, सावचेत रहना है, ये थोड़ा देर के लिए नहीं, साधन भजन जब ध्यान थोड़ा करता है, नित्यनेम थोड़ा करना है, पर सावधानी हरदम रहनी चाहिए, आठ ही पहर में खाने पीने में सोने जगने में काम करने में सब में सावधानी रहे। सावधानी का तो क्या हुआ कि भगवान का भजन मुख्य हो और संसार का काम गौण हो, संसार का काम करते हुए भजन करना, भजन करते हुए संसार का काम करना, तो साधक नहीं होते वो संसार काम करते हैं, भगत पर भगवान का नियम नित्य भी करते, संध्या गाती कर लेते हैं, तो जप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो वो संसारी काम ठीक होता है, उसको ठीक समझते हैं, साधन गौण होता है, पर साधक होता है उसका साधन ही गौण। सावधानी ये रखना है कि एकांत में तो साधन करना ही, संसार का चिंतन नहीं करना है, संसार का काम करते हुए भी साधन नहीं छोड़ना है। वो संसारी होते हैं, वो रात दिन कमाने खाने में लगते हैं, संत महात्मा को भगवान के जाए तो वहां से वो कामना ही करते हैं, वो निरंतर कामना में लगे रहते हैं, साधन भजन करे उसमें संतों को जाएगा तो वहां उसको मांगे खाऊं खाऊं खाऊं रहता है, वो साधन नहीं कर सकता। साधक का तो सावधानी धर्म होता है कि पारमार्थिक साधना तो उसकी है ही, उसमें संसारी को न मिला है, पर संसारी काम करते हुए भी साधन को साथ में रखे। हाथ काम मुख नाम को राम है, हृदय साची प्रीत दरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम ही, तो गृहस्थी साधु है। हाथ काम मुख राम, राम राम राम राम राम राम भगवान नाम लेता रहे, हाथ से काम करता रहे, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। तो हृदय साची प्रीत, सच्ची प्रीत भगवान से, सच्ची प्रीत पदार्थ में भोगों में नहीं, सच्ची प्रीत भगवान वो साधक होता है, तो साधक के सच्चा प्रेम वो करता है। जैसे लोभी काम है नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी भी दाम पैसा आना चाहिए, झूठ हो कपट हो बेईमानी हो ठगी हो धोखेबाजी चोरी कुछ भी हो जाए पैसा आना चाहिए, ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए, भजन होना चाहिए हमारा, भजन नहीं सुनना भगवान की विस्मृति न हो जाए, ये सावधानी होनी चाहिए। इस सावधानी से भजन करते हैं तो उनकी सिद्धि हो जाती है, नहीं तो उम्र पर करते ना सिद्धि नहीं होती। भजन किया निष्फल नहीं जाएगा, पर सावधान वर्तमान में सिद्धि नहीं देगा वो भजन, वो साधन वर्तमान में सिद्धि नहीं देता। वर्तमान में सिद्धि देता है जो साधन परायण होता है, उसकी वर्तमान में सिद्धि होती है। और आध्यात्मिक सिद्धि वर्तमान की वस्तु है, भविष्य की वस्तु नहीं है। भविष्य की वस्तु तो उत्पत्ति विनाश वाली होती है, अविनाशी तो वर्तमान की होती है, भविष्य की नहीं होती। फिर साधन कर लेंगे, फिर भजन कर लेंगे, वो करेगा ही नहीं, वो फिर करता ही रहेगा, फिर मर ही जाएगा। तो ये तो तत्काल करने का है, तत्काल अभी अभी वर्तमान में ही, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी, हो राम को नाम जब तुलसी तज कुशवाज, कुसंग का त्याग करे और भगवान का होकर भगवान का भजन करे। तो भगवान ना होकर बड़ी सावधानी से भजन में तत्परता रखे अपनी, तो वो साधक होता है। तो साधक के लिए अपने उद्देश्य को रखना है और अहंता को बदलना है। अहंता है क्या, मैं साधक हूं, मैं भोगी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं हिंसक नहीं हूं, मैं किसी को दुख देने वाला नहीं हूं, साधन करने वाला है, तो उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। और भोगी और संगरी के द्वारा अहित होता है, हित बहुत कम होता है, अहित ज्यादा होता है उनके द्वारा। तो साधक के द्वारा सिद्ध के द्वारा दुनिया का भी हित होता है, अपना हित करता है उसके द्वारा दुनिया का भी हित होता है, और अपने लोभ और आसक्त पड़ा हुआ है, अपने लोभ करता है तो औरों को भी दुख देता है, औरों को दुख देने वाला होगा वो, औरों को आराम देने वाला नहीं होगा, थोड़े दान पुण्य में पैसा निकाल देगा कर देगा, परंतु उससे दुनिया का हित नहीं होगा। आराम मिल जाएगा, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा लोगों को, पर वो भी बहुत थोड़ा। संग्रह की इच्छा होती है वो त्याग नहीं कर सकता, दान पुण्य नहीं कर सकता, दया के खजाने की कुंची लोभ ले गया, आस्पद आता है। दया का जो खजाना था ना उसकी लोभ तो खुज ली हथा लग गया उसमें। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, ये एक सावधानी की बात है। भोग तो अन्यत्र भी मिल जाएंगे, सुख भोग में कमी नहीं रहेगी, वो तो पशु पक्षियों को कुत्ता गधा सुअर इनको मिलता है, आराम कर लेते हैं। साधन नहीं कर सकते, साधन करने की जगह यही है, ये साधन के लिए ही मानव शरीर मिला है, यही तन कर फल विषय भागी। तो ऐसे सावधानी से साधना करे उसकी तत्काल सिद्धि होती है, जितनी तत्परता होगी सिद्धि होगी। गीता में आया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास है उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तत्पर है वो तत्पर हो जाएगा, जितना विश्वास भगवान पर होगा वो तत्पर हो जाएगा। जैसे लोगी का विश्वास हो जाएगा पैसा मिलता है, तत्पर हो जाएगा, रात दिन उसमें लग जाएगा। ऐसे साधक होता है वो श्रद्धावान होता है, उसमें तत्पर होता है, फिर इसने कभी करे कभी ना करे कभी ढिलाई ऐसा नहीं होता, वो एक तत्पर होता है। जैसे मुसाफिर होता है रात की मिठाई तो बात भी करेगा, आराम भी करेगा, खाना पीना भी करेगा, पर तो मन पर चट चल देगा। ऐसे साधु होता है वो सावधान होता है, अपने साधन को चट काम कर लेगा। तो इसलिए सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो साधुओं के लिए उद्देश्य बनाना है और अहंता को बदलना है। मैं साधक हूं, मैं केवल पारमार्थिक पथिक हूं, मैं भोगी नहीं हूं, संग्रही नहीं हूं। बल्कि पर रोटी खा ली, आराम कर लिया, पदार्थ ले लिया, पर भोग बुद्धि से नहीं, निर्वाह बुद्धि से होगा। चुक्ताहार विहार से का तात्पर्य निर्वाह है। जिससे निर्वाह हो सके, जी सके, भोजन नहीं करेंगे तो भूखा मरे, साधन भी नहीं होगा। तो साधक साधन के लिए भोजन आदि करना है, सोना है, आराम करना है, साधन के लिए, आराम के लिए नहीं। तो वो सुख युक्त स्वप्न अवबोध ऐसे होता है। तो इस तरह सावधानी से साधन करना है, क्यों ये मौका बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख समुद्र है ये, ऐसे जोड़ने के बाद मानव शरीर केवल कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए ही मिला है। ये सावधानी से कर तो बहुत जल्दी काम आ जाए। बाल्यावस्था से लग जाए तो उसकी सिद्धि जल्दी होती है। ध्रुव जी, प्रहलाद जी छोटी अवस्था में लग गए तो उनकी बहुत बड़ी सिद्धि हो गई। तो जल्दी से तूर्णम यते इतना पते मृत्युवत लिखा कि जल्दी साधन करे, निश्चय आए विषय अखर विषय तो सब जगह मिलेगा, साधन करना मौका हर एक जगह नहीं मिलेगा। जैसे 84 लाख जूनी में मनुष्य एक दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य के भी साधन की सामग्री, साधन का सत्संग ये बड़ा दुर्लभ है। साधन के तत्व का सत्संग नहीं मिलता है, ऐसा बहुत कम मिलता है। कथा वार्ता सत्संग मिलती रहती है, व्याख्यान मिलता है, परंतु साधन के लिए जो सत्संग होता है जिससे साधन की पुष्टि होती है, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। कथा सत्संग का मौका भी कम मिलता है, ऐसी बात और भी दुर्लभ मिलती है। तो इसमें अपने बड़ी सावधानी से भगवान में अपना समय लगाना है, ये सावधानी से चलना है। तो दिल में जागृत रहिएगा, जागृत रहना चाहिए। तो ये अहंता, मैं साधक हूं, मैं भोगी नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं दुराचारी नहीं हूं, मेरे द्वारा चोरी कैसे हो सकती है, मैं चोर हूं ही नहीं। मनुष्य तो ऐसा समझते हैं कि चोरी करके चोर बनता है, बात ऐसी नहीं है। चोर बन के चोरी करता और चोरी से चोर पराजित हो जाता है। पहले चोर बनता है, फिर चोरी करता है, चोरी कर से चोरता है, चोरी बना दृढ़ हो जाए चोर बना। तो पहले अपने अहंता में आवे ही नहीं दोष, तो फिर क्रिया में दोष नहीं आएगा। ऐसे अहंता में शुद्ध कर ले, अपना उद्देश्य शुद्ध बना ले, फिर साधन कर ले। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। नारायण नारायण गोविंद गोविंद।